Book 2 68 68 68 كبير صغير غولام مالك غولام مالك كبير وصغير غولام и малък. Голям и малък. الفيل كبير. Слонът е голям. Слонът е голям. الفأر صغير. Мишката е малка. Мишката е малка. مظلم ومضيء. تمن и светъл. تمن и светъл. الليل مظلم. Нощта е тъмна. Нощта е тъмна. النهار مشرق. Денят е светъл. Денят е светъл. كبير السن وشاب. Стар и млад. Стар и млад. جدنا كبير السن جدا. Нашият дядо е много стар. Нашият дядо е много стар. قبل 70 سنة كان لا يزال شابا. Преди 70 години е бил още млад. Преди 70 години е бил още млад. Жамил وقبيح. Красив и грозен. Красив и грозен. الفراشه جميله. Пеперудата е красива. Пеперудата е красива. Аланкабут кабиха. Паякът е грозен. Паякът е грозен. Самин ванахиф. Дебел и слаб. Дебел и слаб. Имраатун вазнуха 100 кило. هي سمينة. جنا ستغلو 100 كيلوغراما е дебела. جنا ستغلو 100 كيلوغراما е дебела. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف. مش ستغلو 50 كيلوغراما е слаб. Мъж с тегло 50 килограма е слаб. Гали фамен варахис. Скъп и ефтин. Скъп и ефтин. Асайярату галията фамен. Колата е скъпа. Колата е скъпа. Алжарида рахиса. Вестникът е ефтин. Вестникът е ефтин.